går till dragspelets låt. Vem kan bli? Du kanske den som nu är störst. Så vacker står kyrkan i Siljans strand. Kom, kom nu i hand för en samling i samling. Stora Dala dansen går i Komora och Falun. Här hålls budet och alla är nå. Eken och Götet och Malmö. Och gossar var liten bo ut i en böljande hyrselsvans. Där alla får ner stora i en splittrande Dala. När solen går upp med sin skära färg, då vandrar vi två upp mot Tulleberg. Vi ska se Siljan när morgon sen blöjor flyr. Vi kan se blånande bergen i väst. Ja, där ligger Mora med sin dala häst. Skummande vågor som slår. Så kom, ta nu åter min hand för samling i Samhällsdalen. Stora Dala dansen går Rättvik och Mora och Falun. Här och budet är norr, Eke och Malmö. Här var liten mö ut i en undrande östersvans. Här alla får ni en stora chans ut i en splittrande Dala. Ska jättolommor ägge klä en gång. När Eva och Jesper det bott i min. Brudgumänna var ju både styr och lång. Och bruden var så vålig fin. Först och främst var den på dag en skaplig präst. Och så sjöng en psalm och läste fint i sol. Sen så for den hem där Eva Jespers fest. Man fint och läckert utan bord. Men först så avgjort. Ja, en riktig äreport. Med flagga, löv och så blommor till tavla uppe i. Och på en stol, ja man sittra och man fjol. Stor Börjes pojkar och klämme i. Man klämme melodi. Så kom en fårig där i följt ballong. Och tåle om att nu så var det klar. Flagga mitt på gården drog dem genast om. Och till köket var det askligt i far. Bifarkar kommer från varenda gård. Som ville si och i orska vittnesbåd. Många var bjudna på i Jespers mål. Säg inte mjäll efteråt. Ja, de var verk mest ans. För han är ju allomstans. Keva Pere var Studiers mor. Och Anders som bott i Stockholm for. Ja, de var flygare far. Och källor par om par. Eva Nygårds ans och Michelles ton i en egen ökfason. Till Adduna den dukar för en undra man. Och löva av den kliver enda ör. Och där så fick den fängsta fram så gott den kan. Fast det kunde bli någon fars litet ör. Nu så skulle billig telekom bli spis. För bergen så naturligtvis har sett. Och skarre var ett Jesper på ett gammal fojett. Ja, äsk och kött ut i såsar och till flöt. Eva ust, det var inlagt sill. Och perror som dem har kokat i di. Eva sinta, korv och app. Och jäsa ja och tack. Eva tur att Eva så öktig. Och det åt sig brackars brock. Efter det så all dem tar från brud och kar. Och Eva asklig fint kan ni förstå. Och sen är inte fanns en enda matbit kvar. Så fick vi kaffe ovanå. Och när vi sen har fått riktig kaffe dopp. Det var så tår stonker där vi så. Då sa dem att vi skulle ju ta resmorsom. För det skulle ju bli en långdanslåt. Jag är vart en riktig mask hit och dit. Eva tjo, Eva hej, Eva dalpolkett. Var tur att mens jag var som ett. Eva polska, Eva vals. Eva inga sorgar alls. Och fiolar sjöng en Jespers lek. Och källor var det skrek. Till Viken går vi ju och majstångsfester. Österbyn och så på vant i väster. För vi ska ju visst turister att vi. är en duktig bil. Och själva ordnar vi ju alltihopa, både fjolmusik och sång till opa. Ser vi en riktig dunderfest, masserar och gommor till tid. Och ör, när spelar man annem stämmer fjolar, fast det tar då tid. Dem står och alltid skruvar och lyssnar och klämmer och vrid. Men köll och kläder, stånje, mav och löv och blomster krans. För nu så skar och resas och sen så skar vi dans. Och stånje tog den en vick i berge, måna och få toppen smärja. För hon har ju suttit uppe till regn och till blåst och till sol. Och sen så får ju både Ans och Lasse borrit in jag och blir löv och Lasse. Innan vi är klara får det gå och stå tamma flagga och fjol. Ja, nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin. Och klockan saknas det och Anna och Gunden skin. Men går om knuten den förstås så tar en sö. Och klockan bara önskar att flaska var dubbelt så djup. Vixell, han har ju sig vägar mödor, leta karrar som kan lyft nå rödor. Så jag ska gå riktigt resligt, det får upp vår stång idag. Musiken spelar upp nå rätt vixlåtar, så vi glömmer både kiv och gråtar. För det jag ropar hej och hå, så karrar ska ta nå riktiga tag. Ja, Jorgunnar står och kikar så att stånje ska kom rätt. Och följtja klapper ander och Gustav han tar sig en skvätt. Men Gisler Erik står på trappan får till allet tal. Och vikar kullor sjunga och kvällen är ganska svar. Och när den sena dansar runt kring stånja, pusta ut i tag och örret på sonja. Går vi med musik till tänd, dit öster vid stånje lik. Där är ju stånja säkert blomsterkläda, där har Gunnar Britta redan städa. Se ordning med detsamma, toppen ökt upp i himmelens stig. Ja, nu har dem alltså fått i stånd till vändaren och vin. Och Sepp och Kajsars världshus och långbox och vidin. Och allt ristar tittar att det är så våldigrant. Och vi karrar är stolte, är då väl visst och sant. I Gannefock, i Dala, Floda, i Leksaret, vid Kosovoda. Det blir aldrig något tal om att bästa flickan finns i Dalom. Och flickorna som bor kring Siljan, de har ju alltid rätta viljan. Där dansen går på gröna Tiljan tillsammans med sin hjärtevän. Nygårds Olle ifrån trakten, han har ju både kraft och makten. För han har rätta spelmansakten på sin spel. I Gannefock, i Dala, Floda, i Leksaret, vid Kosovoda. Där dansar masen med smulla till tonen från ett handklaver. Musiken tonar utan att... Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på adressen sverigekanalen.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Besök oss på gunnarandersson.blogspot.com. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Hitta oss på twitter.com/dalagunnar. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Besök oss på sverigekanalen.com. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Kontakta oss på Skype, där heter vi Dalagunnar. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Ansvarig utgivare för Sverigekanalen är Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer en direktsändning med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Besök oss på dalaradion.webnode.se. Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långshyttan. Vi sänder från sydöstra Dalarna och Långshyttan. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. CBC News, it's The World This Hour. I'm Joe Cummings. The Supreme Court has issued a ruling in a case being watched with great interest by Canada's energy sector. The court has determined that a bankrupt Alberta oil and gas company cannot walk away from unprofitable wells without providing an environmental cleanup. Since the case first came to court, close to 2,000 wells, representing more than $100 million in liabilities, have been abandoned across Western Canada. Police in Surrey, BC, continue to search for the suspect wanted in yesterday's shooting of a transit officer. The suspect is described as an adult male in his 20s with dark skin, dark stubble goatee, and a mustache. He was last seen wearing a blue hoodie, white Nike brand running shoes with a black swoosh. That is the RCMP's suspect description. The shooting occurred on a SkyTrain platform. The transit officer is in hospital, but is expected to make a full recovery. The incident prompted police to lock down the immediate area, which includes a school. And as the manhunt continues, the RCMP is asking residents in the neighborhood to keep their house, garage, and shed doors locked. The NDP in British Columbia won yesterday's critical by-election in Nanaimo. The win means the ruling New Democrats maintain their delicate hold on power. The New Democrats and the Green Party together have 43 seats in the legislature. The opposition has 42, and an NDP loss yesterday would have most likely triggered an election. The sentencing hearing for Jaskarat Singh Sidhu continues today in Melfort, Saskatchewan, with the Crown expected to file its sentence proposal for the bus driver involved in the Humboldt Broncos bus crash. Bonnie Allen has more. Forgiveness is something that I'm chasing. When Scott Thomas spoke to the media earlier this week, he was asked whether he was ready to forgive the truck driver who killed his son, Evan. Thomas said no, but he believed forgiveness would be necessary to one day reunite with Evan in another realm. I think finding him probably will depend a lot on forgiving Mr. Sidhu at some point, but that will have to come in a conversation between me and him. Yesterday, Jaskarat Singh Sidhu's brother approached Thomas in the courthouse and invited him to have that conversation. Thomas doesn't want to divulge what he and Sidhu spoke about, but told CBC News it was an emotional and exhausting 15 minutes. Thomas asked questions and they took turns talking. He and Sidhu cried and ended with a hug. Bonnie Allen, CBC News, Melfort, Saskatchewan. A report released by the United Nations this week is showing migrants are drowning in the Mediterranean at an alarmingly high rate. Megan Williams has the details from Rome. An average of 6 people died each day last year trying to reach Europe by setting out in flimsy boats. That's the finding of a new UN report on the dangers migrants face when attempting to cross the Mediterranean. Most are trying to escape kidnapping and torture by traffickers in Libya. Fewer migrants are risking the perilous journey, and the total number of deaths is down. A fact Italy's far-right anti-migration interior minister, Matteo Salvini, often repeats. 94%. But the rate of deaths at sea rose. Last year, one in every 14 people setting off from Libya died. The report says Italy's refusal to accept migrants coincided with reduced search and rescue operations by European ships. Megan Williams, CBC News, Rome. Scientists are saying the extreme range of temperatures we're seeing across the country this week has been predicted now for years. While Central Canada is under a series of extreme cold warnings, cherry blossoms are blooming in Victoria, and in some East Coast cities, daytime highs have been well above normal. It's believed as the Arctic warms due to climate change, new wind patterns are carrying cold air into central and southern Canada, and at the same time, warm air is making its way down the two coasts. From the Sky News Centre at 3, up to 10 centimetres of snow is expected in parts of the UK, prompting fears of potential risk to life and property. The Met Office has amber warnings in place in certain areas of South Wales and South West England across to Southampton until 9 tonight. Rod Dennis from the RAC says teams are expecting a busy evening. The rain is going to very rapidly turn to sleet and snow, and motorists really need to be on their guard. They need to adjust their driving style accordingly, and that means reducing their speed really significantly and introducing a much bigger gap between their vehicle and the next one in front. There are concerns new orders to cut knife crime in England and Wales could end up criminalising young people instead of helping. The powers could put restrictions on where those suspected of carrying blades can go and their use of social media. A man who was wrongly sentenced over the death of a 15-year-old girl in North Wales has had his conviction quashed following fresh DNA evidence. Noel Jones was jailed in 1976 for the manslaughter of Janet Commons. Disgraced Labour MP Fiona Onasanya is to have her 3-month prison sentence for perverting the course of justice reviewed. It follows a complaint that the term is unduly lenient. It looks like MPs are having their February half-term scrapped to make time to sort out Brexit. It is only right that I give the House notice that there are currently no plans to bring forward a motion to agree dates for the February recess, and that the House may therefore need to continue to sit to make progress on the key business before the House. House of Commons leader Andrea Leadsom has apologised for the short notice. Downing Street says it shows the government's taking all possible steps to make sure the UK is ready to leave the EU on the 29th of March. In sport, England's cricketers have lost... Slow. Yeah. blunt. We find in some bar, made a place to lie for hard. But first, getting by so cold. For him, poppy me, she. Yes, I could be. We'll be right back. Men det här vi ser nu, det är ju som att gå klivet längre. Det vill säga att Aftonbladet på ett sätt öppnar ett eget kasino. Och det är ganska häpnadsväckande, tycker jag. Vet du vilket det bästa sättet att döda en negativ nyhet är? Nej. Nej, man släpper den på fredagen sent där så att alla journalister har gått hem. Ett typexempel på det här, det är ju den nyhet som Aftonbladet och Schibsted släppte på fredagen innan julafton. Noterade du den nyheten? Nej, jag noterade ju att du sa att det här är något, men jag fattade nog ändå inte riktigt trots att du sa det och trots att jag fick se då det pressutskicket. Så det kanske handlade om att jag var i det läget att skitsamma, nu är det jul, Olle. Vänta tills efter nyår. Ja, exakt. Och det, på det sättet är det ett genialt sätt att döda en nyhet. Mm. Och nyheten som jag tänker på, det är att Schibsted och Aftonbladet ingår ett så kallat strategiskt partnerskap med Game Lounge. Och Game Lounge är ett dotterbolag till Cherry, en av de stora då spelaktörerna, de som hanterar licenser för kasinon och pokerspel på nätet och sådär. Mm. Jag tänkte, vi kan kalla dem för enkelhetens skull då, så kallar vi dem för Cherry, för de är börsnoterade under det namnet. Och det är väl också Cherry, jag vet inte om du kommer till det senare, men det är väl det enda jag studsade till över direkt, som står bakom, i alla fall ägaren av Cherry, som står bakom en del av Stampens nya finansiering för att överleva rekonstruktionen. Och Stampen är ju en tidningskoncern här i Göteborg med bland annat Göteborgsposten. Ja, det är en intressant göteborgsk notering från din sida, men det är faktiskt, det är intressant tycker jag, just att de här kopplingarna mellan spelbolag och medier finns på väldigt många olika plan. Mm. Även då i det här fallet så har ägaren till Cherry och storinvesteraren gått in och räddat ett medieföretag i Stampen. För det finns någon sorts här allians här som är ganska ohelig, och det var lite den jag studsade på. Kan du dra lite bakgrunden för att det här kommer dagen före julafton? Det är ju delvis för att Aftonbladet och Schibsted tror jag inte vill att det ska bli en stor nyhet. Och det andra är ju att man vill ha de här nya samarbetena på plats innan årsskiftet. För vid årsskiftet så kom det en ny lag som då gör det möjligt att man måste ha licens för att kunna bedriva spel på nätet i Sverige. Och det här kommer ju då öppna för en ganska stor förändring av hur det svenska spelandet på nätet ser ut. Jag har inte riktigt hajat det där, för det har jag ju sett, och det finns ju den här spelpaus som har kommit ut och blivit väldigt stort, och där man kan gå in och typ blocka sig själv från alla digitala spelsajter utifrån då att alla nu krävs på eller har möjligheten att få licens. Men vad är liksom den stora skillnaden här? Kan du bara sammanfatta det? Vad är det som har hänt? Ja, alltså den stora skillnaden är att för att kunna bedriva spel i Sverige så behöver du ha en licens. Och sen hoppas man då att det här ska få massor med andra förändringar, till exempel då att det ska vara hårdare krav kring reklamen som riktar sig till svenska spelare och sådär. Det får man väl återstå och se om det verkligen blir så, för att jag menar, generellt så vet jag att det är väldigt svårt att reglera reklambudskap, inte minst i liksom en global värld där mycket av den här annonseringen som görs kanske görs på sociala medier och från aktörer då som inte är svenska, typ sänder från andra marknader. Ja, just det, de har suttit på Malta de flesta de här tidigare och inte varit svenska företag, även om de i princip varit det, som alla svenskar har jobbat på de företagen. Och ja, alla svenskar har spelat på de här. Men det är i alla fall tanken då att reglera det här, och det får vi väl se hur det blir. Men det har ju också då öppnat möjligheten för fler att bedriva spel i Sverige. Och det är den öppningen som har gjort att Aftonbladet då inlett det här samarbetet med Cherry. Vad det här egentligen handlar om är att jag ska skicka spelare från Aftonbladet till Cherry. Det vill säga att Aftonbladet blir en sorts mäklare av spelare som man då ska skicka vidare till Cherrys olika spel. Och det här är ju inte första gången. Det här har ju flera andra medieföretag gjort i Sverige. Jag är lite förvånad över att det kommer först nu till Sverige. Men det har väl förstås att göra med den här lagstiftningen. Och så kan det också göra med att det inte har varit särskilt framgångsrikt. För vad det handlar om, det är ju att spelbolagen, de slåss hela tiden om att hitta nya kunder. Och det gör man ju då genom att utlova free spins och det snabba uttag och det är bonusen när du sätter in pengar och så vidare och så vidare. I grunden så handlar det ju här om en jakt på spelare och framförallt då jakt på storspelare, vilket är ju som en skönskrivning för spelmissbrukare. Därför att det du vill ha från ett spelbolag, det är ju spelare som spelar bort väldigt mycket pengar. Det är så du tjänar dina pengar som spelbolag, det är ju att du har användare som är villiga att spela bort väldigt mycket. Och för att kunna hitta dem då så gör det väldigt mycket marknadsföring. Och det är ju slående om man tittar på tv idag, hur mycket som, och den tv-reklam som görs, som faktiskt är från spelbolag, poker och kasinon. Och ja, och inte minst radio också. Radio, absolut. Och det gjordes, Kantar Sifo gjorde en undersökning 2017 som är den senaste, då la de spelbolagen då 5,5 miljarder kronor på reklam. I Sverige? Förrabatt. I Sverige, precis. Och det är en ökning då med 44% jämfört med 2016. Otroligt. Och när Mediavision gjorde, Mediavision är ett sånt här mätinstitut, de gjorde en mätning av den totala annonskakan, så 10%, alltså var tionde annonskrona i Sverige kommer från ett spelbolag. Mm. Det kan ju vara då, det är ju totalt sett på hela annonskakan. Tittar man på enskilda kanaler, typ dags, kvällspress och tv, så är det upp mot 20%. Mm. Så det är ju otroligt, det är en viktig del av den svenska annonskakan och därmed också då en väldigt viktig del i hur svenska medier finansieras. En liten parentes här, och jag vet inte om det är viktigt, men jag tycker det är intressant, inte minst utifrån att vi har pratat så mycket om de nya pengarna och de digitala jättarna. Alltså, det finns ju en massa sådana skriverier om, och vi har också lyft det, om att alla nya annonspengar som kommer in på marknaden går till Google och Facebook och nätjättarna. Men, och de kanske syns och betalar väldigt mycket där också. Men jag bara tänker på det nu när du lyfter det. Så de här plöjer ner enorma mängder också hos medier. Och jag säger inte att det inte stämmer den här andra stora siffran, för att det är väl på totalen man räknar, och det är väl andra aktörer då som har gått från medier till typ annonsera på Facebook och Google då istället och sådär. Men det är ändå intressant ju. Det här är ju nya pengar som har ökat då nästan 100%. Bara sen förra året som ändå kommer in på mediemarknaden, vilket ju gör den rimligtvis då väldigt betydelsefull för krisande mediehus. Ja, och det är väl det som man får känslan också då, att spelreklamen håller en stor del av mediebranschen under armarna. När jag säger det här så har jag liksom så här ringande då Expressens chefredaktör Thomas Mattsson då, som mejlade dig och mig och berättade att så är absolut inte fallet. Det är liksom mer komplicerat än så, och att kvällspressen är inte av spelreklamen. Och det är möjligt att det är överdrivet, men om man totala annonskakan i Sverige så är spelannonseringen en väldigt viktig del. Man kan väl säga att spelbolagen är viktiga för medieföretagen, men man kan också säga att medieföretagen är viktiga för spelbolagen. Och det är också därför som många av de här stora aktörerna som typ Cherry då, eller Tabcorps som jobbar med The Sun, eller ett annat svenskt bolag som heter Aspire som samarbetar med ett portugisiskt medieföretag, Cofina, med precis samma lösning. De är ju liksom beroende av att hitta nya kunder, och då är ju medieföretag väldigt bra, därför att medieföretag har väldigt mycket besökare. På de flesta marknader i världen så är ju mediesajterna de sajter som har som flest besökare. Det är de största sajterna. Om man tar topp 10 så är det ofta mediesajterna. Det är där som de nya spelarna finns. Och därmed så är det ju ganska naturligt att man som spelbolag söker sig dit. Och då kan man ju då antingen göra det på det sättet som man har gjort hittills. Det vill säga att du annonserar i de lokala för att hitta spelarna. Att vi och då ska picka vidare till så här, och ska öppna i har inte sett någonting site, och man har djupt ingående med kring företag, typ under en viktig sport. Men det här vi ser nu gå öppna ett eget kasino, tycker jag. För att i öppnadsveckan är helt nytt. Som sagt, som du säger, köpt extremt bra. Här låg sätt att köpa som ändå blir... Ja, men det som jag tycker är om bladet eller tidningarna blir en partegiskt samt kanske upplåt den rationella eller ditt val att leda dig med spelbolagen. Och det som jag vet här, det är ju Aftonbladet och många andra svenska tidningar är ganska mycket om spel och liksom förlysa spelbolagen metoder och så. Mm. Och därmed över en gräns att man har, tycker jag ändå att kvällstiden har hyfsat lätt att hantera börjar och till bilismen. Men jag tycker det är svårare med då, om man då ingår en stegiskt samarbete och livet över en gräns, del av spelbolag affärsmodell. Och det blir då av, i det här fallet, har du blir beroende mer PR till spelbolaget och hur mycket desto det går Aftonbladet. Så är det en ganska försjuk, och inte minst redaktion, där man från Aftonbladet har varit väldigt spelbolagen sätt att rekvirera nya lagstiftningar som kluven tur och spela lagfullt och andra aggressiva metoder. Det var spelkonto till exempel som tidningen satte flera gränser. Det är stort kliv att det också är förklarat då den här nyheten i att skicka ut den en dag för, på en fredag. För det är ingen har liksom lyft den här ganska, jag ska säga, stora skiftet i hur svenska medvetna spelbolag. Bara, det finns ju en hea av att man har analog. Kommer du ihåg den här trend? Hette den trend? Eller att båda kväll ihop med som driver på början. Minns du det? Det minns jag. Nej, det var en massa år sedan. Nollade ner det där och folkspel tog tillbaka den sen då. Men det är väl det som är den stora skillnaden här nu. Att nu då så kan man ju lera sig mer med de här globala spelföretagen och digitala också. Folkspel hade ju, de är ju liksom en ideell förening. Pengarna går tillbaka till mycket högre utsträckning än vad det behöver göra för de här nya spelbolagen då, eller vad man ska säga. Och det gäller nytt, ska man ju säga, att kvällstidningarna skapar samarbeten med externa parter för att driva pengar och trafik, oavsett om det handlar om viktklubbar eller någonting annat. Men det är ju, som du säger, så kontroversiellt, och det är väl det här också som man kan tänka är anledningen till att man dels så skickar ut det där vid jul och dels kanske hoppas på att det inte är någon uppmärksamhet, för att det är inte helt lätt att begripa för kanske gemene man vad förändringen är, för man har ju sett de här spelannonserna så länge, och vad är det som är så stor skillnad nu? Men det är ju just då, tänker jag, att det är företag som Aftonbladet som kan gå mycket tydligare in på marknaden och vara mycket mer aggressiva och få in folk i ett spelberoende blir det ju, som du säger. Kan vi ens, alltså, för att det här är ju en lag som har ändrats just för att tillåta den här typen av samarbeten. Det är ju liksom, det helt ligger ju på det viset ju. Alltså, kan vi ens kritisera eller skandalisera det här, tror du? Nej, men jag är inte ute efter att skandalisera. Och jag menar, syftet med lagstiftningen är ju att städa upp och göra det mer, alltså du ska ge en licens, så att för att kunna bedriva betting- och kasinoverksamhet i Sverige så måste du vara godkänd av gamla lotterimyndigheten. De har ju bytt namn nu till Spelmyndigheten. Så syftet är ju att göra det mer uppstyrt. Det som jag tycker är uppseendeväckande, du kan ju kalla det då för att skandalisera, men det är ju just, det här är ju en mediepodd, så det är ju just hur medierna hanterar det här. Och jag ser det som en sorts desperation ifrån de medier som försöker samarbeta med kasino- och bettingföretagen. Därför att det är inte vilken produkt som helst. Det här är produkter som riktar sig till människor som har missbruk, spelmissbruk. Och där man tjänar mer pengar på, liksom, ju mer gravt det här missbruket är. Och att då som medieföretag ger sig in och tjänar pengar på det, det tycker jag är, det är oetiskt, kanske inte då. Men det är i alla fall ny etisk mark för mediehusen att agera på. Och det tror jag kommer bli väldigt problematiskt. Och det är väldigt problematiskt, tycker jag. Men det är ju intressant här, tänker jag. Det här kommer ju bli en stor fråga, tror jag, hela det här året. Utifrån då att vi fick nya lagar vid årsskiftet. Så vi kommer nog prata jättemycket om spelmissbruk och vilka konsekvenser det får, vilket ansvar Sverige har och allt sånt här. Men det här är ju också, det du är inne på nu, det är att det är en slags moralisk tveksam mark som man har börjat tassa in på. Och jag tänker, om man tittar tillbaka lite just på kvällstidningarna, så har ju man haft olika samarbeten som har gett ekonomisk vinning som har varit lite moraliskt tveksam. På de här sexannonserna på sportsidorna till exempel, kommer du ihåg dem? Det var ju inte länge sedan som man hade sex chatt och sex telefons annonser på sportsidorna, som man ju ganska nyligen, som sagt då, tog bort av några moraliska skäl eller politiska skäl. Det som fungerar bäst, det fortsätter man med. Det som inte fungerar. Det var värt pengarna. Det var inte några stora pengar, så det kan få ett lite utbättare. Men man kan ju också tänka att det är samma, skulle vara samma sak om Systembolaget eller liksom alkoholmonopolet försörjde sig. Hur det skulle vara med alkohol då. Alltså som, det finns ju en rad olika sådana här saker som är moraliskt tveksamma och som kan leda in till missbruk av olika slag och så vidare. Och det som jag tänker är kärnan i det du säger då, det är ju att här har man gått från att vara annonsör till att vara delägare eller ta ett mycket större ansvar i avsändarens budskap. Och det är det som det nog kommer bli en del, eller borde bli en del diskussion kring. Och är som, det som du tycker också är häpnadsväckande. Fattar jag rätt då? Ja, absolut. Och det, jag tänker inte minst om du är journalist på Aftonbladet eller ledarskribent på Aftonbladet och liksom då bedriver journalistik i de här frågorna. Hur ser du på det här? Jag tror att det är... Det är inte bara lätt att avfärda det med en pressrelease en fredag eftermiddag innan jul, utan det kräver nog, det kommer nog kräva mer än så. Olle, vi lovade ju här, om det var någon gång innan jul va, att vi skulle återkomma lite till de här årslistorna. Vi pratade om sociala medier, men att vi också, jag tror att vi varje år har gått igenom de största artiklarna som har fått spridning då i sociala medier, men framförallt där i Facebook under det gångna året. Och nu är listan klar. Jag publicerade den här i mellandagarna på Breakit, men där låg ju alla och sov, gissar jag, eller var fullt igång med sitt firande. Så jag tänker vi kan dra dem lite, för att jag tycker att det är intressant, för att det sammanfattar året på ett bra sätt. Och det som jag tycker är intressant på årets topplista, det kan vi länka på mediepodden.se också för den som vill se allt här. Det är att vi i år till exempel inte ser Newsner överhuvudtaget på den här topplistan. De var ju dominerande, som jag vill minnas, förra året här, och har ju varit dominerande på just Facebook, som är de som ger mest viralt trafik och engagemang. Men istället så är det Expressen som ju verkligen har steppat upp, kan man ju säga. De har 1, 2, 3, 4, 5, alltså de har hälften av alla topp 10-artiklar. Och det är ganska, ska man säga, debatterande sådana. Det är inte, förra året var det väldigt mycket att folk var döda till exempel. Mikael Nyqvist är död och så vidare. I år är det förvisso då en sån som toppar från Aftonbladet. Det är deras enda placering på topp 10-listan. Att Jerry Williams är död. Den fick 165 000 reaktioner. Men Expressens är om ett Miljöpartiets förslag om skatt när man storhandlar med bil. Den ligger på andra plats på 160 000 reaktioner. Mamman dog. Nu ska sexåriga Dennis utvisas. På tredje plats från Expressen. 149 000 reaktioner. Erik 20 sköts döds av polis. Det var den här killen med Downs va? Som sköts av polisen. Den är på femte plats med 119 000. En Expressen debattartikel, uppfostrar ditt eget barn och slutar skyld på lärarna, ligger på sjätte plats. Och sist på tionde plats är svenska pensionärer fattigast i Norden. Det här är ju lite nytt på något sätt. Men det kanske visar också lite av hur det har ju varit ett politiskt år såklart med val och sådär. Men att just de sakerna har fått väldigt stor betydelse, att vi har varit en liten skiftning kanske på ett sätt då i vad vi delar och vad vi engageras av på Facebook, och kanske också hur Facebook har styrt om vad som får plats och vad vi liksom piskas igång på. Det är ju intressant, det här är ju, du har ju valt att lista de som är mest störst på sociala medier, men det är ju ändå, när man till syvende och sist, så är det Facebook som är den stora trafikdrivaren för artiklar som får viral spridning. Mm. Att liksom, det finns ingen Twitter-artikel eller Instagram-grej här som får spridning på det här sättet. Utan det är ju fortfarande Facebook som dominerar. Mm. Det säger väl också en del om det som vi har pratat om tidigare. Att sociala medier håller på att liksom stiga i åldrarna, eller användandet av sociala medier blir allt äldre. Och det kan man väl också ha med sig när man tittar på de här siffrorna, att det är en äldre publik idag än det var för ett år sedan som använder Facebook, och det borde ju också ge utslag på vilka nyheter som blir delade och så. Mm. Och det kan man väl då titta här, att det är lite annorlunda, och det kanske också förklarar varför Newsner har försvunnit lite grann från topplistorna. Det har Jerry Williams, som då du har tittat på vilka som har delat mest, och det är ju PRO, pensionären. Mm. Det är deras konto som har delat den här Jerry Williams dödartikeln, ja, mest. Den är liksom mer delad än vad Nyhetsbladet själva har delat den. Ja, men och den där aspekten är väldigt viktig också när man tittar på det här, för att det är så lätt att tolka det som att det här också det som har delats mest. Alltså man är ju slarvig när man säger det. Det är ju inte delningar vi tittar på det här. Det är ju sammanlagda reaktioner som är både då det, olika typer av likes, kommentarer och delningar. Så när man säger att Jerry Williams har fått 165 000 delningar, så är det inte det, utan det är 165 000 reaktioner. Och på den här listan som man då kan få gå in och läsa på sen efterhand, så har jag delat upp hur många procent som är likes, kommentarer och delningar. Och just Jerry Williams fall då, så är det ju väldigt mycket likes. Och då är det antagligen inte tummen upp, kanske det är väl ledsen likes eller hjärta likes eller något liknande. För det är 73%, och sen är det 12% kommentarer och 12% delningar ungefär. Och som du säger, så är det PRO. Det är liksom det är väldigt speciellt helt enkelt, att det är PRO, Facebook-sida, som är den största trafikkällan, eller reaktionskällan i alla fall, utifrån de verktyg jag lyckats fånga upp, som har delat just den här artikeln. Men det är intressant, för att tittar man just på det, på den här uppdelningen och procentuella fördelningen, så ser man ju att om man skulle göra den här listan bara på likes, så skulle den se helt annorlunda ut. Istället är det oftast kommentarerna som gör att de får väldigt höga siffror. Till exempel här Expressen-artikeln från om Miljöpartiets förslag där skatt, där det skulle handla om skatt då när man storhandlar med en bil. Den har ju 46% likes, medan kommentarer står 44% av de här 160 000 reaktionerna. Och likadant om man tittar på fjärdeplatsen som kommer från den lilla tidningen eller sajten TV-dags, där Jimmy Durmas mål som förde Sverige till VM, det var ju en slags motreaktion på all den skit som Jimmy Durmas fick när han sparkade ner en tysk som skapade den här frisparken, så gjorde att Sverige förlorade mot Tyskland där. Och så försökte man påminna, det var Sveriges mål som förde oss till VM och så vidare. Den har ju 132 000 reaktioner, och 87% av dem är olika typer av likes, och bara 3% är kommentarer, och sen är det 9% delningar. Skulle liksom bara titta på likes, skulle den här vara tvåa efter Jerry Williams död då. Det finns ju några här som är extremt provokativa, till exempel Erik 20sköts döds av polis har ju 38% kommentarer. Forskare, människor som alltid är försenade lever lite längre, 55% kommentarer av de 115 000 reaktionerna totalt. Så antagligen handlar om att folk då kommenterade och så pingar de in sin sambo eller kollega liksom. Här ser ni att jag kommer leva längre för att jag alltid är försenad och så vidare. Jag tycker när man tittar på den här och när man liksom studerar den, att en sak absolut ska man komma ihåg, att hur viktigt det är att bygga engagemang, och det är viktigt att liksom få folk att gå igång i kommentarsfält och så vidare. Men också att inte tolka det som att en hög Facebook, ska man säga, reaktionssiffra innebär att den är populär. Det kan snarare vara att den är extremt provokativ. Skrivunder.com ligger på plats 9 med 115 000 reaktioner. Men 33% av dem är ju kommentarer, för att folk har bara diskuterat och var förbannade på, i det här fallet då, Spotify, som inte tagit ställning mot Mr. Cool, som då uppmanade till pedofili i en satirisk sång, som ni kommer ihåg var en stor grej. Det finns många sätt att läsa den här topplistan på, tycker jag, som man behöver ha med sig. Och inte minst när man är medier och liksom dunkar varandra i ryggen för att shit, du fick 100 000 Facebook-delningar. Nej, det fick vi inte. Vi fick 100 000 reaktioner, och kanske hälften av dem var folk som var förbannade. Vi brukar ju dra lite korta grejer också, men nu har vi kanske inte så mycket tid. Men jag har en grej som jag tycker är intressant som har hänt här under ledigheten, kanske man kan säga, som handlar om Jon Olsson. Du känner till honom? Ja, absolut. Snowboardåkare, va? Ja, eller om man är skidåkare. Det är något alpint i alla fall. Och framförallt då så har han ju de senaste åren blivit en stor vloggare. Och han aviserade för inte så länge sedan att orken hade liksom... han kände att han behöver förnya sig på något sätt. Han kände att de inte klarade av att göra dagliga vloggar längre. Men han är ju gigantisk internationellt och han har 1,3 miljoner prenumeranter. Och tillsammans med sin numera fru, tror jag, Janni Deller, så är de ju giganter även utanför YouTube, på Instagram och så vidare. Men i veckan här så släppte de då sitt svar på vad de nu ska göra efter att de har nästan bränt ut sig själva. De ska släppa de dagliga vloggarna då, och så ska de göra non-daily-daily vlogg, som de kallar det. Och så gör de en lång genomgång egentligen här om vad det innebär, som i kort sagt innebär att de ska varje vecka släppa en veckovlogg ungefär. Det här har vi gjort i veckan. Och det gör de då för att de har känt sig så stressade att producera kvalitativt innehåll från vardagliga tråkiga dagar, som har liksom gjort att de har tappat glädjen i det de har gjort, har de tidigare förklarat. Men det intressanta i det här är att när de då släppte den här nyheten, som innebär att det blir liksom snyggare, mer kvalitativt, mer genarbetat, och det blir objektivt sett, skulle man säga, ett bättre innehåll, det är att nästan alla i kommentarsfälten kritiserar dem, eller liksom inte fattar, eller framförallt kanske uttrycker: ni har inte fattat varför vi följer er. Jag bara läsa en kommentar som är den mest uppröstade under videon då. Ni missar helt poängen, vad är det som har gjort er framgångsrika, och det är en vanlig YouTube-fälla. Folk är intresserade i dig och ditt liv, inte så mycket i de konstiga och galna idéerna du har. Du behöver inte flyga någonstans för att göra en video, du behöver inte upptäcka en förbjuden plats och så vidare. Bara visa ditt vanliga dagliga liv, så antar jag att folk skulle bli glada, även om du inte tror att det är så. Ja, och nu översatte jag i realtid här från en då Ian Lester som var mest uppröstad kommentar. Och det är flera som liksom fyller i här. Och jag tycker att det är så otroligt intressant och krokar i arm lite med det som vi har pratat om tidigare i den här podden. Om bloggare som när de blir stora och liksom nästan rastlösa och känner att de behöver producera mer, vänder sig till etablerade medier och försöker kopiera dem. Och det är ju exakt det som Jon Olsson försökte göra här också. Alltså, han känner att han måste producera mer, och han är ju en jättestor kanal, större än många tv-kanaler. Och då måste han göra bättre innehåll, mer kvalitativt innehåll, för att på något sätt matcha, antar jag, den storleken som han har, eller kanske förväntan på sig själv också. Och jag tror verkligen att det är precis som den här kommentaren skriver, en klassisk YouTube-fälla. Att man kommer upp till en nivå där man börjar se sig själv som ett klassiskt traditionellt medie, och då börjar bete sig också som ett klassiskt traditionellt medie. Medan alla som har följer dem för att de är de personerna. Inte för att de gör schyssta åkningar med sina olika drönare eller kamerautrustning som de har köpt, utan för att de är de. Vi tittar på att de är för deras vardags skull på något sätt. Men du brukar ju alltid hamra in att en förklaring till att YouTubers och influencers är så stora är att de är så nära sin målgrupp, att de verkligen förstår och lyssnar och kommunicerar med sin målgrupp så tätt. Men ändå så springer man fel, för det här är inte första gången vi ser den här. Hur, är de inte så där lyhörda som du säger? Nej, men jag tror att det är en enkel fälla. Jag tror att man kanske behöver göra den. Och det kan ju också vara så att de gör det för sin egen skull här. Och alltså, det behöver inte vara fel egentligen. Jag förstår ju att Jon kanske känner att för att han ska vara sann mot sig själv och sina egna krav, så vill han inte bara släppa ett klipp där de sitter och skojar i soffan. För att det tycker han är tråkigt. Han tycker det objektivt sett är tråkigt. Och det är objektivt sett tråkigt. Men det är bara att det blir en slags diskrepans här som skapas, som är intressant, tycker jag. Alltså, där man tappar liksom lite greppet om, eller man tappar kontakten lite. Alltså, det är som att det seglar iväg och man blir... Det är kanske det här som är brytpunkten mellan traditionella och nya aktörer på något sätt, när det här uppstår. Mm. Och det gör det förr eller senare hos varje YouTuber. Och då får man ju göra ett vägskäl här. Vill jag vara en YouTuber eller vill jag vara en mediekanal på något sätt? Det kanske inte behöver vara så blodigt, men oavsett så det är ett sånt lysande exempel på just det där vägskälet. Mm. Eller växtverken känns det också som är influencervärlden. Jag skälar krigar där idag den 31 januari. Och vi gick ju norrut här med röstinspelningen. Det var ju plokat med Långsjötan och Vattenverket, men det gick att ta sig upp ändå, upp till Lägabacken. Och vi fick ta lite lugnt, för det är en kraftig backe där. Och sen var det bra plogat då, Flyttjesjövägen. Och då gick vi fram till Brända vägen där, ut med Flyttjesjön och vände. Och den här podden, röstinspelningen där, sen på väg tillbaka från Flyttjesjövägen, så fick jag syn på en timmebil där, tungt lastad, men det gick bra i alla fall. Han hälsade tillbaka och han passerade med låg, måttlig hastighet. Jag fick ju stå i kanten och låta den här tunga timmebilen passera. Jag kände ju doften av virke. Och så gick vi Lägabacken ner och kämpade på vägen tillbaka till Långsuttan. Jag har hållit på att jobba till studion här, så det har ju tagit flera timmar faktiskt att uppdatera här. Spellistor och så. Det går ju för säkert sakta med datorerna, så att det har tagit flera timmar att fixa till här. Med nya program från Radio Österåker och Mediepodden och Vandringsturen och så. Det tar ju timmar att fixa till allting och uppdatera spellistor och så. Och därför så tog det lång tid innan jag kunde komma ut här i mikrofonen. Och det var rätt så kyligt idag. Men det gick ju bra i alla fall. Vi mötte den här gubben också som kommer varje morgon. Han går via Långsuttan och Hinsuttan och Lägabacken. Han går i full fart, gubben. Han viftar med armarna med de mössa på huvudet och träningsdräkt. Och han vill inte hälsa på mig. Och då hälsar inte jag på honom. Han går i full fart. Vi såg mängder av spår efter djur, men vi har inte sett några djur. De största avtrycken är ju då älgar. Annars är det mycket rådjur, revar och harar. Och det finns också observationer av lodjur också. Så att nu har vi uppdaterat här spellisterna med dansbandarna Svenskt Rockoff, Hasse på skäret, Mediapodden. Men så blev en vandringstur på en 6-7 kilometer ungefär idag. Kempovägen, Flyttjesjövägen, fram till korsningen av Brända vägen. Och sen vände vi där. Jo då, man får hålla koll på. Jag stannar ju och vilar mycket och jag vänder mig om och kollar om det kommer något fordon. Det är ju inte så mycket utrymme på de här skogsvägarna. Det kom en tungt lastad timmebil. Men det var ju bara att stå kvar i kanten här och låta den passera i måttlig fart. De åker ju hinsigt ur vägen ner sen. Det är länsväg 270. Lite oklart vart de tar vägen sen. Det finns ju en terminal uppe i Hofors också ibland de åker till. Och det finns mycket att hämta här och så. Det ligger ju mängder av grotflis högar här. Ut med Kempovägen och en sidoväg, och så ligger det också ut med Kempovägen, va? Kempobergsvägen ligger också grotflis. Och det kan ligga längre. Rejäla högar. Man ska till värmeverket i Västerås. Lite oklart var den här timmebilen kom ifrån. Jag vet att det var en man från Mellanskog som var uppe på Flyttjesjövägen i höstas och mätte där. Så att det är troligtvis kanske där uppe någonstans på berget söder om Flyttjesjön. Och i så fall är det Mellanskog som har avverkat. Så långt orkar jag inte gå riktigt här. Men Flyttjesjövägen var ju plogad i alla fall. Men inte de här sidovägarna. De var inte plogade. Och kylan kändes också, även om det kanske blev lite mildare. Jag kollade fastighetsboxen sen, har jag legat och vilat också i sängen där och jobbat med lite appar för att publicera vandringsturen. Mm. Och det tar sin tid faktiskt att jobba och så. Det tar timmar faktiskt innan jag blev klar med uppdateringen av vandringsturen. En svart man här som kör tunnelbanligt åk i Stockholm, och det är en hel del att hålla reda på kan man säga i hytterna där. Med spakar och lampor och grejer och så. Men de är utbildade på det där så att de ska ju kunna hantera olika tekniska lösningar. Och så sitter de i mitten och kör med en stor spak där. Han sitter i mitten och kör och håller i den stora körspaken med vänster hand, säger jag. Jaha, jag trodde att de höll den med höger hand, men han sitter tydligen i mitten och kör och håller i körspaken med vänster hand. Jaha, det var ju konstigt. Ja, jag är visserligen vänsterhänt, men jag sköter allt med högerhanden här. Jag skriver med vänsterhanden, men jag sköter det mesta med högerhanden här och så. De här kontrollpanelerna och grejer här. Så. För de är ju till höger om mig och så. Ja. Det är väl gamla avsnitt som vevas om. We'll be right back. Hej, hallå! Välkommen till Rock Off, programmet i Radio Österåker där vi lyssnar på musiken från 50- och 60-talen. Mitt namn är Åke Stentoft och vi landar på 1956 först, och det var ju året när Elvis Presley spelade in We're Gonna Move. Mycket välkommen till dagens timma. Well, there's a leak in this old building. Yes, there's a leak in this old building. Well, there's a leak in this old building. We're gonna move to a better home. We got no pain in this old window. We got no pain in this old window. We got no pain in this old window. We're gonna move to a better home. Well, there's a hole in the roof where the rain pours in. A hole in the floor where it runs right out again. Well, there's a leak. There's a leak in this old building. Well, there's a leak. Well, there's a leak. Yes, there's a leak in this old building. There's a leak. Well, there's a leak. There's a leak in this old building. Better leak. We're gonna move to a better home. Well, there's a crack across the ceiling. Yes, there's a crack across the ceiling. Well, there's a crack across the ceiling. We're gonna find us a better home. Well, we got a stove. We got a stove without a chimney. We got a stove. We got a stove. We got a stove without a chimney. We got a stove. What good's a stove? We got a stove without a chimney. We got a stove. We're gonna move to a better home. Pulling down window shades is no use at all. The kids and the neighbors can't peek right through the wall. Well, there's a leak. There's a leak in this old building. Well, there's a leak. Well, there's a leak. Yes, there's a leak in this old building. There's a leak. Well, there's a leak. There's a leak in this old building. Look out below. We're gonna move to a better. Move to a better. Move to a better. We're gonna move, Elvis. Johnny, det är ett minst sagt vanligt namn på amerikanska sångare, och en av dem hette Horton i efternamn. You don't move me baby anymore, ska han sjunga. Johnny Horton. Well, I say you don't move me, baby, anymore. I know you don't move me, baby, anymore. You run around in circles like a bug-eyed bat. I'm gonna show you, baby, who's a cool cat. You don't move me, baby, anymore. You're not the same sweet chick you used to be. It plain you don't appeal to me. Cause every time I tell you that I love you so, you just snap your finger saying, go cat go. You don't move me, baby, anymore. Well, I won't be lovey-dovey anymore. Cause I ain't your sweet daddy anymore. I used to shake and rattle at your command, but you can roll your biscuits for another man. And you don't move me, baby, anymore. I tell all your keen-toed friends I'm on the loose. Yeah, tell them all I'm out to cook your goose. I tried to play it cool and just drag along. I'm gonna show you I can sing a cookhead song. You don't move me, baby, anymore. Johnny Horton sjöng You Don't Move Me, Baby, Anymore. Det är så kul när det kommer en mejl med skivönskningar. Mejladressen är ju radiorockoff@gmail.com. Familjen Östervall i Margrethe Lund skriver och vill höra Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis. Självklart. You shake my nerves and you rattle my brain. You got your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. I can tell this world that you're mine. I chew my nails and I twitch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I love to love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Can't you tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me like with all my thumb? Real rest, somebody show you fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, just great balls of fire. Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis, speciellt för familjen Östervall. The Bee Gees, de hade ju många listplaceringar redan på 60-talet, bland annat 2 ettor på singellistan. Sen följde hela discoeran och höga listframgångar till långt in på 90-talet. Idag ska vi lyssna på Too Much Heaven som för 40 år sedan var USA-etta. I'm Too Much Heaven med Bee Gees. Två Shadows-medlemmar, Jet Harris och Tony Meehan, de hoppade av gruppen och spelade tillsammans in ett antal riktigt bra låtar. Bland annat Scarlett O'Hara som 1963 var tvåa på den engelska singellistan. Scarlett O'Hara, Jet Harris och Tony Meehan. Ja, som ni kanske vet så lyssnar vi varje vecka på fem låtar från Radio Nords topp 254-lista. Alltså det sammanlagda resultatet för alla låtar som någonsin placerat sig på den där listan. Och vi har kommit fram till en delad plats 243 och där finns Fats Domino med The Twist Set Me Free. Don't know what's wrong, but I can't sleep at night. I have no appetite. What if it all worried me? I hope it's setting me free. My heart is aching, ain't that a shame? I didn't think my heart could stand the pain. What if it all worried me? I hope it's setting me free. My eyes are wet with tears. The Twist Set Me Free med Fats Domino. Artisterna i början av 60-talet, de försökte verkligen dra nytta av twistens popularitet genom att ta in ordet twist i sina låtar, och då gick det ofta ganska bra, som den vi just hörde. Jack Hammer, han gjorde likadant. Så här är han också på plats 243 med Kissin' Twist. Twist! Kiss! Twist! Kiss! Ah! Baby, be a kissin', then you met me a twistin'. Young Leute, tanzen in heute. It's the twist and the kiss. Das ist alles beim Kissin' Twist. Baby, das Twisten, das müsste du wissen. Süße Kleine, das geht in die Beine. Ist der Twist und der Kiss, dann kannst du den Kissen twist. Kiss, twist, kiss, twist, kiss, twist. Au, der Kissen twist. Baby, du kannst es schon, das ist eine Sensation. Es ist herrlich, zu tanzen so zärtlich. Ist der Twist, denn der Kiss, das ist alles beim Kissing Twist. Kiss, twist, kiss, twist, kiss, twist. Au, der Kissing Twist. Das ist alles beim Kissin' Twist. Baby, das Twisten, das müsstest du wissen. Süße Kleine, das geht in die Beine. Ist der Twist, denn der Kiss, dann kannst du den Kissin' Twist. Kiss, Twist, Kiss, Twist, Kiss, Twist. Au, oh, der Kissin' Twist. Baby, du kannst es schon. Das ist eine Sensation. Es ist herrlich. Kissin' Twist med Jack Hammer. Och så tre låtar på en delad plats 240 på Radio Nords topp 20-lista. Och först blir det svenskt. Så sångerskan heter Amy Lindahl och hon sjunger Som fisken i vattnet. Harar utom du. När de mot mig kysar är det bara du som visar att jag styr. Bara du kan göra mig sån att jag känner mig som fisken i vattnet. Jag har träffat andra, därför kan du mig klandra, eller hur? Sen jag träffade dig, jag ändrat mig, jag märker nu att jag haft tur. Just du kan göra mig sån att jag känner mig som fisken i vattnet. Jag har länge sett mig kring för att hitta någonting, att finna den som gör mig glad. Man ser dig honom varje dag, men nu när jag har fångat dig får du inte slita dig från mig. Som du tror. Men du måste veta att jag nu har slutat leta, det beror på att du kan göra mig som att jag känner mig som fisken i vattnet. Titta, en sån karl jag fått. Jag vet ju att mitt mål är nåt. Jag river alla andra brev och sparar bara det du skrev. För det var där du gav mig svar att för alltid jag dig har. När jag träffar karlar, alla är de som små harar utom du. När de mot mig kisar är det bara du som visar att jag styr. Bara du kan jag känner mig som fisken i vattnet. Kan jag göra mig som att jag känner mig som fisken i vattnet. Amy Lindahl sjöng som fisken i vattnet. Och vi fortsätter på plats 240 och nu är det Del Shannon som ska sjunga. Det handlar om uppföljaren till Dels stora genombrottslåt Runaway som vi återkommer till högre upp på listan. Låten nu med Del Shannon, det är Hats Off to Larry, plats 240. Once I had a pretty girl, her name it doesn't matter. She went away with another guy. Now he won't even look at her. Hats off to Larry. He broke your heart, just like you broke mine when you said we must part. He told you lies, it's your turn to cry, cry, cry. Now that Larry said goodbye to you, I know this may sound strange. I want you back, I think you'll change. But there's one more thing I gotta say. Hats off to Larry. It may sound cruel, but you laughed at me when you said we were through. You told me lies, but you're turning. Hats off to Larry med Del Shannon. Och vi avslutar dagens Radio Nordkoll och hör på Sam Cooke. Plats 240 med Cupid. Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart. For me, Cupid, please hear my cry, and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, I don't mean to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all of my happiness. For I love a girl who doesn't know I exist, and this you can fix. So, Cupid, draw back your bow and let your arrow go straight to my lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow flies straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, if your arrow make a love strong for me, I promise I will love her until eternity. I know between the two of us her heart we can steal. Help me if you will. So, Cupid, draw back your bow. My lover's heart for me. Nobody but me. Cupid, please hear my cry and let your arrow fly straight to my lover's heart for me. Now, Cupid, don't you hear me calling you? I need you. Cupid, help me, I need you, Cupid. Cupid med Sam Cooke var det. Kommer ni ihåg den stora, kraftiga sångaren som uppträdde i färgstarka kaftaner på 70-talet och hade hits som Goodbye My Love Goodbye och Forever and Ever? Demis Rossos hette han, och idag den 25 januari är det 3 år sedan han gick bort, 68 år gammal. Innan solokarriären så var Demis Rossos med i ett grekiskt band som hette Aphrodite's Child. Och 1968 hade de en stor hit i flera europeiska länder med Rain and Tears. Och om ni kommer ihåg Demis Rossos så känner ni säkert igen hans karaktäristiska röst här. Rain and Tears med Aphrodite's Child. Send Me Some Lovin', den spelades in 1956 av Little Richard, och när The Crickets med Buddy Holly som sångare gav ut sin debut-LP året därpå så fanns låten med på deras platta. Leif Elton har bett mig att spela Buddys version, så då gör vi det. Send me some lovin', send it away. How can I love you when you're far away? Oh, send me your picture, send it to my dear, so I can hold it, pretending you on reading. Can't you send me your kisses? Days are so lonely, my nights are so blue. I'm near and I'm lonely. I'm waiting for you. Can't you send me your kisses? Days are so lonely, my nights are so blue. I'm near and I'm lonely. I'm waiting for you. I'll wait just for you. Send me some loving, me Buddy Holly. Mr. Excitement, vet ni vilken sångare som kallar det så? Han fick smeknamnet tack vare sina uppmärksammade scenframträdanden och den jag pratar om är Jackie Wilson. Idag hör vi på Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Och så här är det Leif Elton som bett mig spela den. Keep it up, quench my desire. Leif Elton ville höra Higher and Higher med Jack Wilson, och det fick han förstås. Två nya låtar blev det på den 10-topplista som röstades fram den 25 januari 1969. Och den första av de låtarna var en helt instrumental singel med Fleetwood Mac, Albatross, plats 8. Albatross med Fleetwood Mac. The Supremes och The Temptations, det var två stora 60-talsgrupper. Men kommer ni ihåg att de också gjorde en låt tillsammans? Den hette I'm Gonna Make You Love Me, och på 10-topplistan för precis 50 år sedan var det här den bästa nykomlingen, och den hamnade då på en sjätte plats. Yes, I will. get your hood. Hey, baby, I'm yours. Every step I make brings me closer, baby, closer to you. And with each beat of my heart, for every day we apart, I'll hunger for every wasted hour. I'm gonna make you love me, Diana Ross and the Supremes och The Temptations. Och innan vi lämnar den här 10 topplistan så ska ni föra en av de låtar som inte riktigt klarar av att komma in på listan. Det är gruppen 1910 Fruit Gum Company som stannade på plats 13 med Goody Goody Gumdrops. I'm getting weaker, weaker every time. Oh, she's getting sweeter, sweeter. This girl's driving me insane. Oh, goody, goody gumdrops. My heart is doing flip-flops. Gee, what love can do. I'm gonna shout it from the rooftops. Goody, goody gumdrops. With a girl like you. Oh, everything's good about her. I just couldn't live without her. Goody Goody Gumdrops med 1910 Fruit Gum Company. Och hur såg det då ut på musikfronten i USA för 60 år sedan? Jo då, det var en riktig höjdlåt som gick upp på singellistans första plats då. Smoke Gets in Your Eyes. Och det var Los Angeles-gruppen The Platters fjärde USA-etta. My true love was true. I have lost with the light. Some tears I cannot hide. Smoke gets in your eyes med The Platters. Och så avslutar vi Rock Off genom att spela två önskelåtar som Bengt Finneman vill höra. Den första står instrumentalgruppen The Violence för. Jag har plockat fram en röd fin EP-skiva med skivmärket Sonett. The Violence står där på omslaget med sina gitarrer, vita byxor och röda kavajer. Och en av låtarna på den här EP:n heter Anaconda och det är den som Bengt vill höra. Anaconda med The Violence spelad för Bengt Finneman. Och nu ligger en LP-skiva på skivtallriken och hastigheten är inställd på 33 varv i minuten. Det handlar om Elvis Presleys sjätte studioalbum som gavs ut 1961 och albumet heter Something for Everybody. Jag berättade att det är Bengt Finneman som har föreslagit att vi ska höra ett av spåren här och låten heter Give Me the Right. Och man blir ju imponerad när man läser vilka musiker som är med här. Här finns bland annat Boots Randolph på sax, Floyd Kramer på piano, DJ Fontana på trummor och på gitarr Scotty Moore och Bob Moore. Oj, oj, oj. Give me the right. Say no. Give me the right. Bengt Winneman för den önskningen, Give Me The Right, Elvis Presley. Och det blir sista låten i dagens rock-off. Jag heter Åke Stentoft och ansvarar för sändningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Du lyssnar på Radio Nästa Österskär. Nu är det äntligen dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i föreningen Radiokanalen i Åkersberga 103,7 i Radio Österåker just på frekvensen 103,7. Du kan även lyssna på det här programmet på nätet. Adressen är då radio.ostraker.se där du klickar dig fram till mappen Play som finns i vassen på startsidan. Eller i din smartphone. Gå in i din appbutik och sök Österåker Radio. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av Prem i Åkersberga, macken vid Premrondellen, där du möter trevlig och motiverad personal och där du tankar miljövänligt bränsle. Hemma så har vi ett litet, ja, speciellt förhållande till Luleå. Jag menar, vi har ett gammalt talesätt som lyder: allt helvete kom från Luleå. Ja, det kan ju tyckas hårt, men ja, här finns ju faktiskt, man kan ju räkna upp otaliga exempel. Han Jerry, han vart ju av med körkortet. Och här var ju då länsstyrelsen i Luleå. Ja, lantbruksnämnden här, de sitter ju då i, ja, Luleå. Konsum Norrbotten har ju sin styrelse i Luleå. Men här vill jag reagera värst mot, som vi tycker är så fruktansvärt. Det är alltså ett kulturbrott som är, tycker jag, det värsta som vi norrlänningar har blivit utsatta för. Här är ju den här kvinnan här som ni har här i Luleå, den här optimistkonsulten. Ja, men visst är det rent vänligt. Va? En optimistkonsult. Ja, men tänk efter hur våra förfäder genom århundradens lopp in i myrland, i mager sten i jord, i bland mygg och knott, eller in i snöglopp och helvete, eller 40 grader kyla, så har de gjort sitt bästa och försökt slita ihop, ja, till en riktigt pessimistisk livsåskåd. Sen kommer det då en hoppa från Luleå och ska göra optimister av oss. Ja, men vad är det här för wallet? Men helvete, en norrlänning, han ska väl vara deprimerad och pessimistisk. Det säger sig självt. Jag menar, in i det här svarthålet där vi bor, vad finns det för anledning att vara optimist? Va? Det finns en. Jag har kommit på en fördel med att bo här. Det här är att man behöver jädra aldrig köpa några trädgårdsmöbler. Man sitter på sparken. Nej, jag tycker det är så. Och alltså, hej breder, man ska inte få ha kvar det här gamla arvet, kultur. Vårat kulturarv, ingen tänker på det. Utan den här trevligheten och spontaniteten, och han bara breder ut sig. Hej jävla trivselkurser, de enda som värnar det här norrbottniska lite kärva, det tycker jag är de inom SJ. Ja, men visst är det sant. Jag tycker Lena är S i personalen. Det här jädrar i hoppet. Grejer. Och därför är det så fint när jag kan stå som en sann nydepressionist. Och som en sann norrbottning kan jag stå här helt spontant framför er och helt uppriktigt vittna och säga, mina vänner, jag vaknade i morse och så var den dagen förstörd. Vi ska fortsätta. Men visa då. För han Birger här, han, ja Birger, känner ni till han Birger Larsson? Han har nu blivit sån en pessimistkonsult. Och far runt, vet ni, och har kurser och försöker ställa i ordning då det hon har förstört den här från Luleå. Och han sa att skriv en riktigt tråkig krampsång. Så när de sitter där på sina kurser och flina, så ska det vara som när man lägger en blöt hästfilt på. Så nu har vi gjort en sån bit. Fruktansvärt tråkig bit. Men sant.